3 minuts i mig als que passen del punt horari de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 21 d'abril de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes en Setem. Aquesta edició de dijous, una edició en la qual molts i moltes ja estan de vacances. I és que avui veníem en el metro cap a la ràdio i estava pràcticament desert. Em sembla que avui els únics que treballem som els d'aquí de la ràdio i el porter de l'edifici, el Pedro. Doncs encetem aquesta edició quan passen 6 minuts de les 8 del matí en aquest 21 d'abril amb la notícia que ocupa totes les portades. I és que ahir el futbol i els futbolistes estaven en boca de tothom. I és que amb un Barça-Madrid a la Copa del Rei el morbo està assegurat. Finalment el resultat no va ser favorable pel Barça. Amb un 0-1, un gol de Cristiano Ronaldo va ser el Madrid qui es va endur la Copa del Rei, aquesta copa que a més ha acabat abunyegada després de les celebracions per allà per la Cibeles. Però el morbo a la xarxa no el va posar el partit de futbol, no el va posar el Barça-Madrid. El morbo a la xarxa el va posar unes fotos de Gerard Piqué que va publicar la revista Cuore.com en què mostrava l'alegria del futbolista amb una considerable protuberància als pantalons. Sí, sí, el que us imagineu. La protuberància d'en Piqué s'ha denominat a internet el Piquetón. I així ho ha demostrat el hashtag Piquetón, que a Twitter ahir va ser trending topics, és a dir, número 1 de tots els comentaris de Twitter que es van realitzar ahir en el nostre país. Així doncs, ja veieu, el morbo del clàssic del Barça-Madrid i el morbo de les fotos d'en Piqué. Encetem aquesta edició d'avui que tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, la Rosa Domingo ens portarà al cinema, tindrem a la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda de Barcelona de Franc i avui ens acompanyaran amics del portal practicae.com. Ens explicaran què és i com funciona. Tot això fins a les 9 aquí, a RKB. Salutacions del teu amic, David Morales. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Bon.

RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Un quart de nou del matí. És veritat que només treballem nosaltres, Rosa? No. No? Jesucrist també avui, ah, sí? Avui lo de todo y noche en horario nocturno, que avui fa... O sigui, no, tenim totes les cofradies treballant. És veritat. Jo és el que deia, jo crec que només treballem nosaltres i el porter d'aquí de l'edifici, el Pedro. El porter avui m'ha saludat en plan, hola! Saps? Algú! Ha vingut algú! Sí. I jo, hola! Muy bien. Des d'aquí, salutacions al Pedro, que em consta que ens escolta. És un fidel d'aquí de RKB. Doncs sí, molt maco el Pedro. Molt bones. Doncs ja tenim aquí a la Rosa Domingo per parlar-nos de cinema. Doncs, esclar, sí, no? A qui he vingut a fer aquí? Doncs a no hablar-nos de tu llibre. De moment no. De mi pel·lícula. No. Jo venia aquí pel·lícula. A parlar de mi pel·lícula. Doncs bé, estimats oients, us explico. Aquesta setmana tenim diverses notícies que venen relacionades de fer i desfer. Fer i desfer? És a dir, jo faig i tu ens i m'ho desfàs. Ah, bé. D'acord? Això és una cosa molt habitual en política, doncs, per exemple. Doncs, per qui va? Per qui va? Per exemple, la primera notícia que et duc, David, que a més te la regalo, estimats oients, li faig un regal al David. Déu-n'hi-do. Perquè aquí quan la veiem amb aquesta veu, ben aviat el tindrem fent d'actor doblador. Bé, això ja ho veurem, ja. Explica aquesta faceta teva, sisplau, David. Sí, bé, jo estic fent un curs d'actor de doblatge. Exacte, veus? Ja posa la veu i tot. Jo faig un curs d'actor de doblatge. Ha posat no, la veu. Ha de quedar natural, si no, no t'ho accepten. Doncs que sàpigues que a la revista Cinemania hi ha un article dedicat a vosaltres, els actors de doblatge. Ai! I diu el titular res així. Diu, estan marginats els actors de doblatge? Home, no ho sé. Ara mateix, en quin sentit? Perquè, doncs, clar... recopilem actors de doblatge i el primer insert que t'he dit que era fer i desfer. Sí, fer i desfer. Doncs, tu te'n recordes aquella llei que va sortir l'any passat, sobretot a Catalunya, sí, que era de dobladors al català? Sí, sí, sí. I on estan aquestes pel·lícules? És veritat, és veritat. Ahà. Perquè doncs... moltes vegades mirem les cartelleres i versions en català, poca cosa. El 50%, us recordo als oients que ens estan escoltant, la llei proclamava que, o dictava que l'obligació d'haver de doblar al català el 50% de les pel·lícules sí, que estiguessin projectant-se en tot el territori català. Bé, dic, això és una mostra, sí. Però a la resta de l'Estat, diguéssim, també hi ha un tant per cent, un 15%, que hauria de ser en versió original. Sí. I tu, quants cinemes a una ciutat... Tenim dues ciutats grans, no? Sí. I a la ciutat de Barcelona, quants cinemes, més o menys, de doblatge ja? Ai, de versió original ja? Molt pocs. Molt poquets i especialitzats, no? Crec que Verdi, Renoir, el Casablanca, alguna coseta en versió original. Casablanca s'ha tancat. L'han tancat. Els cinemes... Ostres, ara sí que m'has deixat, no ho sabia. Ara t'ha fet mal, sí. Sí. Ostres. Sí, sí. Bé, el que us deia. Doncs aquest article no va mal encaminat perquè diu estan marginats els actors de doblatge. Doncs està molt bé, us el recomano que el podeu llegir. I el que venen a dir és, a veure, nosaltres som actors, sí, nosaltres doblem i fem la nostra feina. Que a tu t'agradi la versió original o no, ja no hi podem anar més enllà. O sigui, ens contracten per haver de fer doblatge, sí, doncs ho fem el millor que puguem. Llavors tindríem Joan Pera, que és el tern doblador del Woody Allen, sí, la Matilde Conesa, que era la bruja avería a la bola de cristal. Sí. L'Elsa Fàbregas, etcètera, etcètera. Doncs aquests 40 actors i actrius han col·laborat en treure un llibre que es diu Voces en Imágenes. Perdona, un documental que es diu Voces en Imágenes. Sí. Que el realitzador ha sigut Alfonso Sánchez. I parla d'això, de la marginació dels actors de doblatge, de la feina dels actors de doblatge i una miqueta la textura en la qual ara es troben, una mica que fa popeta a la pell, diguéssim. Sí, home, la veritat és que aquí a Catalunya el doblatge, si es salva, és gràcies a TV3. Clar. Bàsicament, perquè hi ha molt producte que es dobla per TV3, per 3XL, ara mateix dibuixos animats, sèries juvenils, infantils, s'està salvant molt per això. Mm-hmm. Doblatge en castellà cada vegada està anant més a la baixa, eh? I més a d'altres comunitats autònomes que tenen uns preus més competitius. Més assequibles. Bé, doncs et recomano que vegis aquest documental, Voces en Imágenes, i diu així, diu, hay compañeros que no lo entienden. ¿No? De cómo puedes doblar, pues el trabajo del actor y de la actriz. Digo, mamá, ¿pero qué no es tradueixen las novelas? Claro. Desde aquí he de dir que no comparteixo el doblatge, però reconec que és una feina on actor actua com actor, per tant, la figura actoral, sí. el treball actoral d'haver de doblar, doncs s'ha de reconèixer i és una feina. El que passa és que s'ha de fer ben feta, eh? Hi ha professionals i professionals. Hi ha professionals que agafen i copien l'original, que és el que s'hauria de fer en doblatge, i hi ha professionals que reinventen el personatge, que això és una altra cosa. Yeah. Hi ha gent molt bona en doblatge, hi ha gent molt coneguda, molt reconeguda, fins i tot grans rostres que veiem en moltes sèries de televisió, que reinventen el personatge. Ja. Yeah. Que se'l fan una miqueta massa seu, no? Aquestes ànsies de fer cinema, no? Exacte. Doncs bé, aquesta ha sigut la primera mostra de fer i desfer. Jo dic tu que al català hauran de ser traduïdes el 50% de les doblades, el 50% de les pel·lícules. Sí. I on està aquesta llei? Sí. Perduda en el limbo. Passem a la segona. Senyoreta Cinde, distribució... En Espanya no se baja nada, si no és euro mediante. Ai. Sí? Sí. Doncs... Atenció, als Estats Units no hi ha hagut aquesta llei de la senyoreta Cinde, però hi ha unes pressions que són empresarials, que venen a ser les mateixes pressions que la senyoreta Cinde, però les efectives, diguéssim. Ah, val. Pues pago, como pago yo, hago lo que me da la gana. Sí. Vale. Te'n recordes que fa poquet, ben poquet, vam dir que les majors, que són les grans productores, doncs van dictaminar que si bé ara hi havia un procés d'estrenar una pel·lícula i 6 setmanes obligatòries havia de passar per sales d'exhibició, doncs les marges van dir, de 6 setmanes, donde dije 6 setmanes, va ser que 4. Ai. En la sala d'exhibició. I a partir de 4 setmanes, que és un mes, me lo quedo yo y lo distribuyo donde me dé la gana. Y como hay una plataforma de internet y muchos canales de pago por internet, pues lo hago así. Ai. Y entonces aprovecho la campaña de publicidad que he hecho a bombo y platillo de tu película y en un mes la gente aún se acuerda. Con lo cual, a la sala de exhibición, ¿quién irá? Nadie. Ningú. Porque de 7 euros a 3, y lo puede ver el papá, la mamá y la hija. Exacte. En mi casa, doncs això. Doncs, reaccions. Fem un saltet quàntic i ens n'anem fins als Estats Units. Jackson, Del Toro, Cameron, tota una sèrie de directors fins a 20 han firmat un manifest conjunt contra les estrenes a internet. Diuen que serà nefast. Ostres. Diuen que mai es podrà apreciar la seva feina. Ells ho encaminen cap al camí artístic, és a dir, mai es podrà apreciar la feina d'en 35, d'il·luminació, dels actors, que la pantalla gran és on pots apreciar el gra. Clar, del 35. Clar, és veritat, el maquillatge. Doncs sí, i llavors els majors diuen, mira, hi ha una cosa que es diu Home Premiere, hi ha un programa que també, molts programes que han tret les televisions per satèl·lit, i diuen que per un preu de $30 al mes et pots descarregar doncs, totes les pel·lícules d'estrena. Ostres, una tarifa plana de pel·lícules d'estrena. T'ha agradat, eh? Home! Hem fet un ostres. Ostres! Està molt bé, perquè és una manera de fer que la gent pagui per les pel·lícules. I escolta, si pots mirar totes les que vulguis, no et fa tan mal, això ja, de pagar. Ja, però la Catherine Bigelow, o el Guillermo del Toro, o el Peter Jackson, o Robert Zemeckis, o el mateix director de Pirates del Caribe, el Gore Verbinski, diuen això, home, no és el mateix una pantalla gran, bons equips de projecció i so, i un aforament ben gran, que també facis una mica de claca, a estar tu a casa teva, pagar $30 i tancar la pel·lícula quan vulguis. Clar, però aquí... Bé, arriba un moment en què et planteges i quin és l'objectiu del cinema? L'objectiu del cinema és que ens obliguin a anar a sales o és que nosaltres puguem gaudir d'aquest producte seria... com a nosaltres ens vingui més de gust? Això seria com en els llibres, ara que ve 23 d'abril, que és sí. el dissabte, l'edició de bolsillo. Exacte. Pues esto es edició de bolsillo. Les persones que els agrada veure el cinema en una pantalla gran, si volen fer-ho, miraran la manera de fer-ho, d'anar a un cinema i de pagar doncs, els 8 euros, 9 euros que costi aquesta entrada de veure-ho en pantalla gran. Sí, i sí, qui sí, prefereixi sí. Doncs, més la comoditat de casa seva, doncs... Si bé és cert que com jo m'estic comentant des de fa un temps, entre que aquí a nivell estatal, que hi ha el director de l'acadèmia que ve del món de la distribució i de l'exhibició, doncs això és una mica imparable. Les plataformes, o sigui, què fa el fet de no haver de pagar, o sigui, d'haver de pagar per descarregar? Doncs que es creïn unes plataformes on gestionin, a priori, els drets d'autor, on gestionin també una sèrie de legalitats que hi ha entorn de gestionar les pel·lícules. I així hi ha plataformes com que s'anomenen vídeo a la demanda, vídeo on demand. Sí. I és això, pagues un tant al mes i et baixes la pel·lícula, la consumeixes i la després no la tens en... O sigui, la veus en streaming, sí. però no te la descarregues. No? Sí. Doncs jo això també no ho trobo tan malament, perquè es fa negoci igual, d'alguna manera continues i perpetues... la legitimitat de poder cobrar per la sí. teva autoria. A veure, és que al cap i a la fi no fem el mateix amb Gol TV, per exemple. Paguem per tenir un senyal que ens arriba en un moment puntual i després desapareix. Pum, consumim en el moment i ja està. Ve a ser el mateix, és que és yeah. adaptar-nos. Sí, és adaptar-nos. El que passa és que segurament el Jackson, el del Toro o Cameron Diaz o el Gore Verbinski, doncs segurament deuen cobrar un tant per recaudació de guixeta. I ara sí, diran, i ara com ho fem, això? Perquè, clar, hi ha molts actors que també ho fan, això. Però també... Diuen, jo no puc assumir, per exemple, tu vols l'Angelina Jolie i ets un director i ets un productor que no tens el que ella demana, el caché, llavors li ofereixes un tant per pel·lícula i després uns beneficis per guixeta. Però també es paguen uns canons per projecció, és a dir, sí. per cada vegada que una televisió, per exemple... Sí, emet sí, una no, pel·lícula, això està pagant clar. També uns drets d'autor. Drets d'emissió, drets d'emissió i els drets d'autor. El que passa és que, bé, no és el mateix. No és el mateix. No és el mateix una guixeta que ha recordat un tant per cent a 30 euros. Això, evidentment, augmentarà... De vegades és molt perillós, també, això de la recaptació. La recaptació pot ser molt fluixa. La recaptació pot ser molt fluixa. En taquilla, sí. No diguis pot ser molt fluixa. És molt fluixa. És molt fluixeta. Però en algunes pot ser estrepitosament fluixa. Exacte, sí, però és que... Bueno, ja ho explicarem. Sí, sí. Passem de notícia, que si no ens encallem ja aquí, oi? Ja ho explicarem, però hi ha moltes maneres de concebre el cinema com a negoci. Llavors, sí. o és per guixeta, llavors has de tenir una plataforma de distribució molt a lo bèstia, que et faci sí. una propaganda molt, molt forta. O si no tens això que ofereix la distribució, que és la publicitat... El negoci està en una altra banda, el negoci està en fer la pel·lícula. Però sí. això ja ho explicarem en altres capítols. Molt bé. Bé, avui parlarem també, ja passem de Donde dije, digo, Diego, que són les dues mostres que t'he portat, de doblatge sí. i de distribució, i ara parlarem de persones que no paren. Que no paren. Les idees, els guions, què hem de dir d'això? Què passarà amb la distribució? Ah? Passarà que ja no apreciaràs tant el cinema a nivell estètic, sinó que l'apreciaràs molt més a nivell de contingut. Mm. Per tant, això vol dir que el guió prendrà força. I un gran exemple d'això és el senyor Woody Allen, que el pròxim 11 de maig ens durà al Festival de Cannes la première de la seva pel·lícula Midnight in Paris. Midnight in Paris, tenim, atenció, la Carla Bruni. Pim, pim, pim. Carla Bruni. Carla Bruni passejarà per Midnight in Paris. Midnight in Paris, on està feta? A París. I les males llengües diuen que al senyor Woody Allen se li han acabat les idees, perquè podria ser un argument similar a Vicky Cristina Barcelona afrancesada. Ai. estranger, dues noies, una miqueta que olora malament. Sí, ja, sí, sí, la veritat és que... Canta una mica. El que passa és que, com que el cine és art i és màgia, ho han ubicat en un altre salt de temps, diguéssim, clar, en el passat, ho posen a França i diuen, a ver si cuela... A mi que Cristina Barcelona era la P, a França és la Carla Bruni... Exacte, no, tenim més gent, eh? A França tenim el Rachel Adams, McAdams, Owen Wilson... Però bueno, diguéssim que la història vindria a ser la mateixa. Però és que no para aquest home, perquè ja està preparant la pròxima, que és The Brown Picture, i qui serà la protagonista de The Brown Picture? La P. Ai, una altra vegada, torna. My P. Cruz, i la Jess Ainsberg, l'Alec Baldwin i la Ellen Page. Hi havia rumors que Carla Bruni volia tornar a participar en el Woody Allen. Li va dir Sarkozy... Vamos. Però es veu que no. El Woody Allen li va dir que, escolta, per diversió una pel·lícula sí, però més ja no. Mm? Però és que uns repeteixen clichés, que serien Woody Allen, i els altres innoven. Almodóvar també estrenarà la seva pel·lícula, sí, l'última pel·lícula, l'11 de maig al Festival de Cannes. Com es diu la pel·lícula? La piel de l'hàbito. Perdona, La piel que habito. La piel que habito, sí. La piel que habito. I, atenció, diuen que és una innovació tan bèstia que costarà veure el segell del senyor Almodóvar. Ah, diuen, sí? Diuen, a més, que La piel que habito és austera, que l'Almodóvar hi és. Sí? O sigui, l'Almodóvar ha dirigit a l'Antonio Banderas, sí? I li va dir, mira, Antonio, olvídate de Atame. No hay parafernalias aquí ahora. Solo hay austeridad. Y el género no va a ser ni comedia ni drama. No sabemos lo que és, això és com una endivinalla. Sí, sí, a no més... és comèdia ni és drama, què és? Vaig sentir l'altre dia una entrevista al germà de l'Almodóvar. És Almodóvar, però no és rocambolesco, sí, és austero. Sí. Què és? Què és? Jo vaig sentir això l'altre dia una entrevista al germà de l'Almodóvar i no volia desvetllar. No, ho tenen així, el teaser és aquest. Sí, sí. O sigui, la campanya de publicitat generaran això de... Oh, un Almodóvar nunca antes conocido. La piel... que habito, que l'estrenarà l'11 de maig al Festival de Cannes i nosaltres no la veurem fins a setembre. Ah, que és bonic, això. Bé, mira, què hi farem, escolta? No tenim més temps, no? No tenim més temps. T'havia portat una recopilació de 15 aspirants a taquillazo. Va, la deixem per la pròxima setmana. Oh, doncs mira què hi farem. Els aspirants a taquillazo. Oh. Va, digue'ns un. Un, només. No, és que són tots així. Són tots. Bueno, te'n diré un. Aspirant de taquillazo estival del 2011. Tum, tum, tum, tum, tum. Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2. Bé. Jo vaig veure la primera i a mi em va avorrir una mica. Ah, la vas veure? Sí. No m'ho puc creure. En un avió. He de reconèixer que la vaig veure en un perquè, avió. Perquè, atenció, que m'anava a treure els cascos i dir, no torno mai més. 7 euros a la deriva. No m'ho puc creure. La vaig veure en un avió. D'acord. Però em va avorrir, sí. D'acord. Rosa Domingo. Molt bé. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui, que, a més, sé que tens festa. T'has llevat expressament per venir a l'avió. Exacte. Moltíssimes gràcies, t'esperem el pròxim dijous. Molt bé, mengeu xiclet. Que tinguis una bona setmana. I aneu a les estrenes. Adeu. Adeu. ¿Vamos al cine a ver Río? Vale, pero esta peli la tenemos que ver en los Full HD del Centro Splau. ¿Y por qué estos cines y no en los de siempre? No estás al día. Estos cines son una caña, tía. Si una peli es Full HD, como Río, en esta sala no la ves, la vives. Son los mejores cines del país. Vale. Venga, ya compro yo las entradas. ¿Cómo se llama su web? ¿Cómo se va a llamar? Losmejorescines.com. Des dels cibers als nostres dies, cada època de la història ha deixat la seva empremta en les nostres vides. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Museu Torre Valldovina et conviden a conèixer la nostra identitat. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Uns recorreguts per fer en grup o en família, que inclou zones arqueològiques i edificacions i ambients urbans considerats d'interès cultural històric-artístic, tant en sòl urbà com no urbà, del terme de Santa Coloma. El tercer itinerari, Santa Coloma Nord, consta de 7 aturades. Masia de Can Sam, Can Sucre, Cementiri Nou, Poblat Ibèric Puig Castellà, Cova d'en Genís, Recinte Torribera i Torre Pallaresa. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Un recorregut per fer en grup o en família. Una oportunitat enriquidora per redescobrir els entorns que constitueixen la identitat d'un poble, Santa Coloma de Gramenet, a través del coneixement i l'estimació, i dirigida a colomencs i colomenques i persones de fora de la ciutat, interessades en saber-ne més dels grans capítols de la història local. Itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Informa-te'n al telèfon 93 385 71 42. 385 71 42. En grup o en família, coneix els itineraris pel patrimoni de Santa Coloma de Gramenet. Bon dia, enllaunada. Bon dia, sardina. La que està de vacances. Ai, sí. Sí, sí, sí, està de vacances i està aquí a la ràdio, però perquè està enllaunada. Estic feliç. Enllaunada. Com una perdís. Sí, sí, ja ho veig, ja. Sí. Ai, la Vanessa Leiva, que ens porta cada dia la música lliure i no podia ser menys avui, no podia faltar, encara que estigui de vacances. Home, hi ha molta gent que està de vacances avui. Sí, sí, sí. Hi ha gent que s'ha agafat avui, eh? Sí, a dijous. Clar, dijous, sí, sí. Aprofitant la vinentesa. I tant, però... En lloc de 4 dius, va, 5. Allà que estem, en lloc de 4, hi ha gent 5. Fins i tot que ja són els que dius, aquesta gent no vol treballar, o què els hi passa? Que s'agafen fins i tot 6. 6! Imagina't! Fixa't tu. Fixa't 6. Tu. Fixa't tu. Ves per on. Ves per on, eh? Bueno, no parlem de ningú en especial. No, no. Avui portem el frustuc. Frustuc? Frustuc. Frustuc. Vol dir esmorzar en alemany. Ah, és veritat, que avui portaves tu l'esmorzar. Amb l'alemany no ens atrevim, com amb l'italià. No, no, no. T'ha fet millor que no ho intentem, perquè amb l'italià ja som prou patètics, imagina't amb alemany. Ai. Sí, doncs frustuc, sí, porto jo l'esmorzar avui, però bueno, després et convido, va, que em toca a mi avui. Va, com que està enregistrada aquí, no barra. Has vist que bé, eh? Bueno, doncs sí, sí, ja parlarem, de l'esmorzar. Sí, sí, sí. Doncs, Frustuk és una banda de rock sensible i emocional de Polònia. De Polònia. Sí, sí, o sigui, el tema Frustuk és en alemany, després tenim que són polonesos, sí. I després tenim que el protagonista, estic jo pensant el en una pel·lícula. El protagonista del grup. El cantant del grup és holandès. Déu-n'hi-do, això és com Nacions Unides, sí. Bueno, doncs hi ha qui diu que si U2 s'hagués informat a aquest nom em costa una mica, Groklow. Ah, això és Groklow. Groklow. Sí, és... Polònia. Polònia, sí. També té un altre nom. Groklow. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, sí? Sí, tu ves parlant, vale, vale. Ves explicant sí, que... Sí, tu medita i busca sí, per internet. Sí, sí. Vale. Doncs sí, doncs diuen que si els U2 s'haguessin format a Groklow, que ara ens dirà el nom al David, alternatiu, en lloc de Dublín, que és com és en realitat, també sonarien diu... exactament com ells. Es Digue'm. Diu també Breslàvia. Molt més fàcil, eh? Molt més fàcil, molt Breslàvia. Sí. Breslàvia que Groklow. Sí. Bueno, és que jo volia dir-ho així, guai, saps? Com ells ho diuen, no? Ah, mira, en castellà sona com Brotsuaf. Això és molt difícil, o sigui, això ja m'ha arribat a un punt. Aquests idiomes ja no s'assemblen gaire al nostre, llavors, clar, és més difícil. És el que té, És el que té. Jo diré Groklow, vale? Groklow. Groklow, ok? Vale. Okay? Sí, sí. Molt bé. Doncs això, que... Bueno, el que t'estava dient, en canvi a la fi, és que tenen un tipus de rock així emocional i sensible i tal i qual, no? Que s'assembla molt als U2. De fet, el cantant, que és aquest home holandès que es diu Martin Krell, que viu a Polònia des de fa més de 10 anys, sí. I ja està bastant integrat el noi, doncs va ser qui va iniciar aquesta comparació. Mm. Molt bé, no? Està molt bé fer-se autopublicitat sí. Amb un grup tan conegut com U2, vull dir, està bastant bé. I a més que coli, perquè realment hi ha crítics de musicals... Sí, que s'ho creuen. Que ho diuen, també, que s'assembla a U2, vale? A més, és molt bo perquè no només comenta que U2 és una de les seves bandes de major influència, com sí. També ho són Radiohead, Bob Dylan o fins i tot Frank Sinatra, que dius molt bé, molta Déu varietat, Déu. I a més apuntant alt, molt bé, sinó que a més diu que quan llancen un disc esperen a que el grup irlandès, és a dir, U2, ho faci primer, sí. Amb la intenció de no fer-los ombra. Oh, gràcies, Martin Crane. Gràcies, Martin Crane. Està molt bé tenir l'autoestima alta, sí, no? Sí, perquè tant. Així arribes més lluny, no? Igual t'estampes, o si no, arribes lluny i es bloqueix, doncs... Han arribat lluny. Ho porten bastant bé. Ells van estar durant 3 anys amb una discogràfica polonesa, Però després de dos discos que van tenir molt d'èxit, tant com pel que fa a la crítica com pel que fa al públic... Al públic, sí. Ho sento, és que estic fatal. Bueno, és que estic com enllaunada. Com que està de vacances. Estic enllaunada, és rebot, no m'entero. Sí, clar. Doncs això, que van treure dos discos amb una discogràfica, van estar 3 anys a Polònia, i van tenir molt d'èxit tant a nivell de crítica com a nivell de públic. Però, tot i així, quan es va acabar el contracte, sí, ells mateixos van decidir no tornar-lo a renovar. Déu-n'hi-do. Per què? Perquè volien apostar per la música lliure. Clar. Molt ben fet. Molt ben fet. Frostuc, molt bé. I, a més, ells diuen, per nosaltres, la música és una manera de comunicar-nos i a través de pàgines com Jamendo, que és on l'hem trobat, tenim l'oportunitat d'arribar a un públic molt més ampli. Això és evident, vale? Hi ha alguna cosa bonica en el fet de compartir la teva música de forma proactiva en lloc de veure-ho com un robatori. Doncs sí. És una visió molt més positiva. Sí. Bueno, si voleu més informació del grup, frostuc.pl. Que està en polonès. De Polònia, sí. Que espavileu la traducció. I anem a escoltar una cançó que es diu Pokora. Pokora. Yes. Pokora. Pokora. Bones vacances, Vanessa Leiva. Gràcies. Adéu. Adéu. Bon dia, Marc. Hola, David, bon dia, què tal? Ja tenim aquí amb nosaltres el Marc Mauri, ben i ben carregat de propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. Doncs sí, activitats gratuïtes per fer, com per exemple una jornada que tindrem avui d'intercanvi de llibres. S'anomena 48x23 i serà a la Direcció General de la Joventut a les 9:30 del matí. Doncs això és maco, un intercanvi de llibres a partir de 9:45 del matí durant tot el dia a la Direcció General de Joventut, que queda al carrer de Calàbria 147. Això queda molt a prop de l'estació de metro de Rocafort. I més coses. Propostes, sí? Sí, més propostes. Tenim un passi de vídeo, no? Un documental de muntanya. 10 anys d'ascensions, fracassos. serà al Centre Garcilaso a les 8:30. Al Centre Garcilaso, que queda al carrer de Joan de Garay 116. Al barri de la Sagrera. I música? Sí, proposta musical. Free and Freak Jazz, amb el grup Duot. Serà el 23 Robadors a les 7 de la tarda. Per recordar-se de l'adreça, molt fàcil. Al carrer d'en Robador número 23. Molt a prop de Liceu. I tenim més música, oi? Sí, més música. En aquest cas, cançó d'autor. Un tal Pere. Serà al Bar Macondo a les 9:30. Al Bar Macondo, que queda al carrer de Conca número 21, de la música de Un tal Pere. Un tal Pere. Es diu així el grup. Un tal Pere, cançó d'autor. I hi ha una última proposta musical d'avui, amb pop-rock, i el grup Marta Chai. Serà a la FNAC de Diagonal Mar a les 7 de la tarda. Doncs ja sabeu, si voleu sentir en directe Marta Chai, aquesta tarda teniu l'oportunitat a la FNAC de Diagonal Mar, allà al Centre Cívic Diagonal Mar. Al Centre Cívic, no, perdó, al Centre Comercial Diagonal Mar. A la FNAC. Ara sí, a la FNAC, concretament, a partir de les 7 de la tarda. Resulta que la FNAC és un centre cívic, ara. No. Vaja. No, és més aviat comercial. Però t'has equivocat, jo ho volia remarcar. Molt bé. Mira que en són, mira que en són. Cada vegada que m'equivoco, i com que aquí sóc el que més parlo, doncs habitualment sóc el que més s'equivoca, també. Ja. Marc Mauri, que tinguis una bona Setmana Santa. Igualment. Fins dimarts. Adéu. Adéu. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo. Te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, los jueves de 11 a 12 del mediodía. Un minutet i mig que passa de 3:45 del matí. Continuem en directe a través d'RKB, en línies obertes. I com ja us dèiem al principi del programa, avui tenim convidats en els nostres estudis que ens explicaran què és i com funciona Practicae.com, una plataforma electrònica que permet posar en contacte centres de formació, estudiants i empreses per realitzar contractes en pràctiques en qualsevol de les seves modalitats. Per parlar-ne tenim els nostres estudis a l'Alfonso Ming, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. També tenim el Sergio Rodríguez, bon dia. Hola, bon dia. I el Cristian Castillo, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ells són els fundadors d'aquest portal Practicae.com. I amb ells volem parlar de què és Practicae, va. Expliqueu-nos una miqueta, ja d'entrada, què és Practicae.com. A veure, qui s'atreveix? Es miren entre ells, bueno. L'Alfonso potser? Bueno, com has dit, és una plataforma electrònica, doncs, que posa en contacte estudiants que necessiten fer pràctiques i empreses que necessiten becaris. Mm-hmm. És a dir, vindria a ser com molts i moltes coneixen InfoJobs, per exemple, però especialitzat, en el vostre cas. De fet, jo acostumo a definir què és l'infojob de les pràctiques. L'infojob de les pràctiques, bé. L'elevator speech seria l'infojob de les pràctiques. És una bona definició. D'on surt aquesta idea de practicae.com? Bé, doncs l'Alfonso i jo fa 6 anys, em sembla, vam estudiar formació professional, informàtica. Sí. I llavors, a l'hora de fer les pràctiques, ens vam adonar de que la nostra coordinadora de pràctiques, tot i que s'ho currava molt, tenia certes dificultats per trobar-nos una empresa que a nosaltres ens motivés. Sí. Llavors, finalment, nosaltres ens vam buscar les pràctiques pel nostre compte, tot sí? i que ella ens va proporcionar unes, nosaltres vam trobar unes altres que eren més adients per nosaltres, i després vam acabar els estudis i durant aquests anys vam estar... Bueno, la idea va quedar guardar el calaix, no? Sí. Com moltes vam idees. Vam agafar experiència sí. I bueno, després la van agafar la idea un altre cop. Vau reprendre la idea? Quant temps fa que vau reprendre aquesta idea del portal? Bueno, farem un parell d'anys. Un parell d'anys d'anar madurant, anar creant. Ha estat molt costós crear un portal d'aquestes característiques? Sí, molt, perquè bueno, els recursos no són molts i diguem que amb els nostres coneixements d'informàtica és com hem fet el portal. És a dir, que heu hagut de posar molt de la vostra part pel que fa a tots els ajuts als emprenedors, aquests que moltes vegades ens diuen des de les administracions públiques que hi ha ajuts a emprenedors, el que és innovació... Què tal, us heu adreçat a administracions en aquest sentit? Bueno, això s'ho explicava el Cristian, que realment aquesta part de la part d'empresa, sí? doncs nosaltres no teníem coneixements i la veritat és que és un crac i ell ho ha fet tot. Perquè vosaltres sou més de la vessant d'informàtica. Correcte, sí, sí. I tu, Cristian, ets de la vessant d'empresarials. Sí, sí, jo em dedico més a la part econòmica i de desenvolupament de l'empresa en si mateix. Després hi ha una quarta pota, oi, dintre de l'empresa, que és la part de comunicació. Bé, recentment sí, hem incorporat una persona que ens ajuda a la part de comunicació, que és la Mònica, ho estan fent molt bé també i ens està ajudant molt en aquest camp que desconeixíem. Mm-hmm. I bé, això ens està... El que és que avui la tenim de vacances. Avui ella, està de vacances, ella és l'afortunada que fa vacances. Exactament, però bueno, li permetem perquè s'ho mereix també. Molt bé. Doncs el que comentàvem una mica per la banda del que són els ajuts públics... Sí, bueno, ajuts existeixen, cal familiaritzar-se perquè és un camp a vegades desconegut. Normalment, doncs, potser muntem una empresa a la vida, no? I és una cosa, doncs, que la fem en aquest moment determinat i no tornem a tocar mai més. Vull dir, clar, arriba com molt de sobte, s'ha de tramitar, i, bueno, el cas és que existeixen. El que passa que sempre estan molt lligats a si ens hem gastat uns diners, si hi ha hagut una inversió al darrere, o bé si estem generant treball. Llavors, hem de buscar per aquestes dues vies i és complicat complir requisits, sí que existeixen, però no sabem també que amb les condicions que hi ha actualment, doncs, tot i que tenim accés als diners que rebríem, els rebem tard. És un altre dels grans problemes en aquest país. Exactament, i per això no permet arrencar, potser, tot i que existeix, no permet aquesta ajuda inicial. Sobretot per joves emprenedors resulta difícil en aquest sentit. Persones que potser ja tenen més edat, tenen doncs, potser una experiència anterior d'haver creat altres empreses, tenen uns recursos ja, potser és més fàcil accedir a aquests recursos públics que no tant per unes persones que, diguem, comencen de zero en aquest moment. Exacte, sobretot en temes de finançament, potser condicions més favorables a l'hora de trobar finançament, perquè bueno, és una relació de confiança també que poden depositar en tu als bancs, bueno, que a partir d'aquí sí que... Un cop accedit al finançament sí que hi haurà ajudes públiques, no? Ja t'ho han concedit, doncs a partir d'aquí, vale, t'afavorim. Però, bueno, al final acaba sent també potestat d'una entitat privada, com pot ser una entitat financera. És a dir, que acaba sent una mica el cercle viciós. El banc no et concedeix ajuts, no pots accedir tampoc als ajuts públics i és una mica el cercle aquest que no s'acaba de tancar mai. Pot arribar a ser-ho, pot arribar a ser-ho. Parlem directament ja del portal, si us sembla bé. Hem parlat una miqueta de tota la història que hi ha darrere d'aquest portal. Com funciona? A veure, sé que hi ha tres vessants. Una mica podem parlar des del punt de vista dels usuaris que busquen pràctiques, des del punt de vista de l'empresa que ofereix unes pràctiques o des del punt de vista dels centres. Si us sembla bé, comencem pel punt de vista de l'usuari que busca pràctiques. Com funciona? Aviam... Tenim dos tipus d'usuaris. Tindríem l'estudiant que registra pel seu compte. Sí. Bueno, hauria d'introduir les dades habituals que introduiria en un portal, per exemple, com InfoJobs. Sí. Mm-hmm. Dades personals, DNI, etc. Introduiria també els estudis que està cursant o que ha cursat, que també pot ser. la formació complementària que pot tenir, ja que això pot ser important per diferenciar-lo d'altres estudiants, idiomes, alguna experiència prèvia que pugui tenir, que pot ser, normalment serà no qualificada, però això també pot ser valorable per l'empresa. I després hi ha una qüestió més que vam introduir per tal de diferenciar-nos d'altres portals, que és un test de personalitat, que tot i que és petit, permet diferenciar una mica més els estudiants uns dels altres. Sí? Quan l'estudiant omple el test, se li crea un perfil personal que després l'empresa pot veure quan navega per la base de dades d'estudiants. L'estudiant que està buscant pràctiques, directament què fa? Entra i té un cercador una mica per temàtiques per buscar les pràctiques que hi ha disponibles? Sí, exacte. Ell té dos desplegables, que serien de la família d'estudis i dels estudis. Té una paraula clau i amb aquests camps pot fer una cerca de les pràctiques que està buscant. També tindria un desplegable per la localitat, que de moment serien localitats únicament de Catalunya, tot i que properament voldríem expandir-nos per la resta de l'Estat. Perquè en aquest sentit, ara per ara és el que comentàvem, només localitzeu a Catalunya, però la intenció és anar ampliant. Exacte, sí. De moment Catalunya és el que podem abastar, el que coneixem, i bueno, hem començat per aquí. Bé, és una bona iniciativa. A més, hi ha un tema que abans us comentava fora d'antena, quan entres per defecte l'idioma és el català. Sí, bueno, això és una voluntat de l'equip, de l'empresa, que sigui així, no? Sí. Volem ser una empresa doncs, d'aquí, de casa nostra, catalana, i ser pioners, no? Després, òbviament, clar que volem expandir-nos i fins i tot amb el tema de Bolònia, doncs possiblement doncs, també poguéssim fer doncs, operacions en Europa, no? Però sempre mantenint la rel que doncs nostra. Bé, doncs això ens agrada, eh? Aquí al programa ja ens agrada també mantenir aquest arrel català. Parlàvem de l'usuari estudiant. L'usuari estudiant, el servei és gratuït per ell? Sí, és totalment gratuït per l'estudiant. I ara, si us sembla, anem cap a la banda de les empreses que fiquen ofertes. Com funciona per ells? Ho expliques tu, Cristi? D'acord, ho explico jo. El de la banda d'empresa. Doncs això, les empreses vam detectar que tenien aquesta necessitat de trobar estudiants en pràctiques, que hi ha empreses que realment busquen una qualitat en aquestes pràctiques que necessiten realitzar, un lloc a cobrir, que ho introdueixen també com un procés de selecció. I bé, donat aquesta situació, doncs, bueno, vam implementar aquesta via per les empreses, no? Les empreses també es registren i tenim diversos productes tipificats, del qual el producte bàsic és la publicació d'una oferta. Una oferta que sempre controlem que sigui realment en caràcter de pràctiques i tenen la possibilitat de registrar-se com a empresa, publicar l'oferta i senzillament esperar que els estudiants s'hi puguin inscriure i per fer la selecció ells mateixos. En el cas de les empreses sí que paguen? Les empreses sí que paguen. I, de fet, bueno, el preu va ser un tret diferenciador que creiem que era també molt útil per les empreses. Estem parlant d'un contracte amb pràctiques que, en principi, la remuneració, segons la pròpia normativa laboral, acostuma a ser més baixa que la d'un contracte convencional. I també enteníem que no podíem fer encarir aquest procés de selecció. Per tant, per una oferta bàsica les empreses paguen un preu de 25 euros. És molt baix aquest preu, està molt bé. És molt accessible i busquem també aquest dinamisme que hi hagi dintre de la inserció laboral dels joves estudiants que s'acaben de graduar en els seus estudis i permetre això, aquesta integració. De fet, fins i tot si entrem al vostre web ara, fins a finals d'aquest mes, és gratuït el procés per les empreses. Exactament, sí. Es tracta d'un procés de difusió, també. Creiem que valia la pena intentar introduir aquest servei, que les empreses i sobretot els estudiants també coneguin el que estem fent i que es puguin aprofitar del servei com, bueno, de moment gratuïtament. Hi ha un altre vessant, que és la vessant dels centres de formació. També oferiu un servei per centres de formació, que seria una mica tenir la seva borsa de pràctiques a través del vostre web, oi? Bueno, l'àmbit dels centres formatius diguem-ne que el rol que compliria la web seria facilitar la feina al tutor de pràctica. Mm, sí. Perquè el tutor de pràctica pot matricular, pot inscriure un alumne a una oferta de feina. És a dir, podria fer la mateixa feina que fa ara, però d'una manera molt centralitzada. Sí. D'alguna manera, no? Bueno, vam pensar que també podia ser una solució o facilitar la feina als tutors de pràctiques i que, bueno... Per tant... És una bona eina de cara a facilitar això, la feina del tutor, que ho pugui tenir centralitzat i d'aquesta manera gestionar-ho molt més fàcil. Ens queda un minutet de programa. Sí que m'agradaria que comentéssiu perquè, a banda del que és pròpiament el portal, que és practicae.com, també teniu Facebook, teniu Twitter i teniu un blog. I aquí hi ha serveis addicionals, oi que sí? Bueno, els fem servir per difusió, no? Mm-hmm. Avui dia, si no estàs a les xarxes socials, no estàs a Facebook, a Twitter, bueno, doncs sembla que no et conegui ningú, no? És una manera també de donar-nos a conèixer i de saber el que opina la gent de la nostra web i intentar millorar-la, no? Doncs és una manera de tenir aquest feedback. Jo us agraeixo moltíssim, Alfonso Ming, Sergio Rodríguez, Cristian Castillo, que hagueu estat amb nosaltres avui aquí en Línies Obertes. Espero que d'aquí un anyet ens puguem retrobar aquí una altra vegada a l'estudi i m'expliqueu que la cosa ha anat molt i molt bé. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Tant de bo. Moltes gràcies. I a tots vosaltres dir-vos que tornem dimarts a partir de les 8 del matí aquí, en Línies Obertes, a RKB. Salutacions del vostre amic David Morales.